Sonava una cançó de Buddy Holly i la parella del fons no acabava de marxar. En Komski, un polonès d'uns 50 anys que havia treballat dur tota la seva vida, es disposava a tancar l'Iguana Inn, un polsós hostal de carretera situat a la vella cruïlla de la segona en la transversal est. Entraren uns tipus amb males pintes, però que també tenien nom. Suárez i el seu germà petit havien viscut com a milionaris fins que els seus pares els començà a anar malament. El xoc per a ells va ser massa sobtat. La creixent heroïnomania dels pares i la violència diària els feu marxar desesperats. Tenien 13 i 16 anys. El petit apuntava Komski amb una escopeta de canó curt. El germà gran parlava. Ho feia a poc, en la veu freda dels qui saben què volen. A Komski el cap va començar-li a anar de pressa. Eren massa anys perquè uns marrecs li fotessin la vida. No ho permetria, era injust. A més, seria fàcil d'enganyar-los i arrambar-se, parlant a poc, tranquil·litzant-los, fins a la Magnum que amagava sota el calaix. Altres vegades se n'havia sortit. Komski no ho sabia, però aquell no seria el millor dia de la seva vida. Els ulls innocents d'en Herbie, així es deia el germanet, van intuir tot el que li estava passant pel cap a Komski, i els seus ditets premeren la inevitable desgràcia. Al cap de 3 setmanes, un tipus de 50 anys, que deien venia del nord, en fil, va obrir el Money Inn, estalviant-se així mig cartell lluminós. Per la cruïlla de la segona, en la transversal est, continuaren passant-hi massa pocs cotxes, com perquè Phil s'hi fes ric abans de morir.